Doncs bé, estem aquí amb el tècnic del Fortià, Miquel Juncà, un Miquel Juncà que a principis d'aquesta temporada va acceptar doncs, la proposta del Fortià. Miquel, explica'ns una mica com arribes a Fortià i com agafes l'equip, explica'ns. Bueno, jo ja havia estat aquí a Fortià fa un temps i vaig anar a entrenar a altres equips i ja feia 2 anys que m'havia desvinculat del futbol i d'allò, tot això, i un parell o 3 d'amics aquí a Fortià que em varen convèncer perquè era per si trobés un entrenador i ajudar-los a fer-los un cop de mà i tot això. I al final els vaig dir que sí, varen, i esclar, hi havia un equip format aquí i resulta que l'entrenador es va endur tot el millor que hi havia, bueno, ja n'han quedat també de bons, però vull dir, es va dur molts de jugadors i varen fer l'equip tard, varen començar a entrenar tard i estem formant un equip per guanyar algun partit i a més a més de cares a l'any que ve. Com tu dius, portaves un parell d'anys desvinculat al món del futbol, però suposo que sempre agrada, no? Sempre que se'n recordin de tu, que un equip vulgui que vinguis aquí a entrenar, sempre agrada, no, Miquel? Sí, més aquí a Fortià, perquè jo quasi sempre estic aquí a Fortià i tinc molt de companys, i és el que m'ha fet decidir venir aquí, perquè aquests 4 companys que tinc aquí a Fortià. Com comentava, s'ha format un equip nou, de moment no s'ha aconseguit encara puntuar a la Lliga, però explica'ns una mica quin equip tens, com està l'equip en aquests moments? Bueno, tenim una sèrie de jugadors, hem tingut mala sort també amb algunes lesions, diumenge passat hem guanyat a mitja part a Vilabertran, guanyàvem 0-1, després aquí també diumenge passat a Vilajuïa guanyàvem 0-1 i érem 11 justos, vàrem després en 10, després en 9 i després a la segona part va ser contra allò que varen golejar, però jo crec que si haguéssim tingut tot l'equip el Vilajuïa no hagués guanyat. Com veus aquest grup 31 d'aquesta quarta catalana? Com el veus? Parlaves ara del Vilajuïga, hi ha el Base Roses també. Explica'ns una mica com el veus aquesta... Mira, jo aquí han passat equips, el Base Roses, que bé li varen donar molta feina, i això que no tenien cap punt i tot això, però el millor equip que ha passat aquí, que té un millor equip d'aquesta categoria, és la marca de l'AM, perquè els altres... Si amb una mica més de partits de pretemporada i entreno, segur que els haguessin guanyat o haguessin tret un resultat més positiu. Comentes tu que doncs, heu estat a punt de guanyar, però suposo que quan arribi la primera victòria doncs, ho celebrareu com es mereix, no? Sí, home, ja ho haurem parlat, ho celebrarem primer i jo crec que als jugadors també els hi fa falta guanyar un partit perquè s'ho creguin, perquè ara sembla que és impossible guanyar un partit, però cada dia guanyem més a prop, jo crec que ho aconseguirem. Aquest cap de setmana rebeu la visita. Explica'ns una mica com prepareu el partit. Suposo que amb la intenció que arribin aquests 3 primers punts. Sí, el partit no el podem preparar gaire d'allò, perquè ara estàvem comentant, perquè tenim 2 o 3 o 4 lesionats, un o dos que fa 2 o 3 partits que no es presenten, no sé per què, que ni truquen ni diuen res, i no sé, farem el que podrem i tenim un equip justet, irem molt justet de jugadors. Suposo que en aquestes categories és això, no?, que sol passar, que el compromís dels jugadors costa, no?, és el que deies tu, no?, jugadors que no es presenten, que no truquen, vull dir, no es pot confiar, no?, en els jugadors. No, amb alguns n'hi ha, mira, tenim 4 o 5 nanos d'aquí a Castelló, que són els primers d'arribar, són un mirall, un exemple, i don gust entrenar amb ells, no fallen cap entreno, venen sempre i en canvi n'hi ha d'altres que venen un partit, preguen i després els has de trucar i no, ni es presenten i és aquest el problema que et farà malament. Esclar, i les fitxes també valen cap a 100 euros que allò i no podem pas anar fitxant, m'entens què vull dir? D'altra banda, Miquel, aquesta temporada s'ha fet una reestructuració d'aquest futbol regional en el que doncs, s'ha eliminat una categoria i doncs, com veus aquest futbol regional actualment? Bueno, és un futbol de tercera, abans era tercera, ara és quarta, però ja et dic, l'únic equip que crec que és d'una altra categoria, com a mínim una més en dalt, és el Mercadalà, amb els altres, tots molt igualats. I ja per anar finalitzant, Miquel Juncà, que havia jugat també en la seva època de jugador a la Unió Esportiva Figueres, també ho havia fet al Banyoles, entre d'altres. Explica'ns una mica què recordes d'aquella Unió Esportiva Figueres en la teva època de jugador i quins records en guardes? Bueno, va ser una època molt maca perquè... va ser una època molt maca perquè jo sortia del Roses i em varen cridar per anar-hi, esclar, era totalment jugar a Roses i començar a tercera divisió i després varen pujar a segona B i aquells anys de la Copa del Rei eren jugar en camps de Valladolid, Ercos d'Alicant, Santander, allò era algo que jo semblava que flotava perquè no m'ho hauria imaginat mai. Després doncs va venir l'època de segona A de la Unió, altre cop a segona B, la desaparició. No sé si segueixen encara actualment a la Unió Esportiva Figueres i com veus el futur? Creus que es pot tornar a reviure els vells temps? Com ho veus, Miquel? Bueno, jo sempre segueixo tots els equips que he jugat, quan miro tot el diari, sempre miro tots els equips que normalment a Banyoles, Figueres, Palafrugell, els que he jugat, i sempre m'agrada veure el resultat perquè sempre hi he deixat companys i et fa gràcia saber el resultat. I això de la Unió Esportiva Figueres sembla que va patar d'aquella manera, que no sé exactament ni com va anar, però vull dir, jo veig que ara es va recuperant el puesto que es mereix Unió Esportiva Figueres perquè hi vaig estar 5 anys i sempre ho portaré a dins meu, aquest club. Doncs Miquel, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i moltes gràcies. Vale, a tu.